राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 22 अगस्त 2002 साई लगभग 3:30 बजे गीतम सर्वाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजाताय पृथ्वे तेजपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदिवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् कृष्णात्मे हरि ओम नमो सुपरमात्म श्री गोविंद नम श्री गुरु शरण कुमारी वासुदेव सर्वम की जो साधना करने वाला है उसको जड़ चेतन का विभाग समझना चाहिए या नहीं? कोई जरूरत नहीं, जितना समझना चाहिए वो समझो, परंतु वासुदेव सर्वम सदसत्साह अर्जुन सदसत्साह सत्साहमेव सब भगवान सब भगवान ये समझने ही सब आवेगी, सत्संग में समझने के सब बातें आवेगी और कोई दोष नहीं है, परंतु सब है वासुदेव, ये दृढ़ है विवेक की सब सब बातें सब बातें सत्संग में आवेगी। ये नहीं होगा कि वासुदेव सर्वम आप करते हो तो वासुदेव आदमी आवेगी दूसरी नहीं आवेगी, ऐसा नहीं है, ये आवेगी और समझने कोई हानि नहीं है, परंतु आप सब भगवान को देखो तो बढ़िया बात है। सुख और प्रसन्नता, दुख और करुणा, इनमें अंतर है क्या? सुख और प्रसन्नता में अंतर है? सुख तो सांसारिक होता है, सांसारिक पदार्थों में सुख होता है और परमात्मा की प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता रहती है, सांसारिक प्रसन्नता टिकती नहीं। ये भेद को जानने खास आपने नहीं, विषय संबंधात यत अग्रे अमृत उपमा, विषय इंद्रियों के संबंध से अमृत की लग देता है परंतु पर्यावे विषय में वह, और यत अग्रे विषय में वह परिणाम है अमृत उपमा, वो सात्विक सुख होता है। तो अपने सात्विक सुख लेना है। दुख और करुणा, दुख भी होता है वो संसार का ही होता है और करुणा होती है वो करुणा करुणा होती सब वो संसार की भी बढ़िया है, करुणा बढ़िया, करुणा बढ़िया, संसार ही तो बढ़िया, सब पर कृपा होती है, करुणा होती है। देखो अपने भगवान में प्रसन्नता होनी चाहिए, भगवान की, भगवान की याद में प्रसन्नता, भगवान में मेरापन। हमने एक पोथी में पढ़ा है कि निर्विकार जीवन चाहते हो तो ममता का त्याग कर दो, किसी ममता नहीं, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, एक भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। ममता संसार में रखो और शांति भी चाहो, योगा सब दोष बच जाए, काम क्रोध लोभ मोह मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष पसंद सब दोष, सब दोष बच जाएगा। गोस्वामी ने कहा तुलसी ममता राम सो, अरे समता सब संसार ममता राम सो समता सब संसार राग रोशन दोष दुख दास भय भवपार। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, संसार ममता नहीं समता सब संसार। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार राग न रोशन दोष दुख दास भय भवपार। मेरा पना केवल राम जी में, संसार में मेरा पना है ये दुखदायी है, ये ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति में मेरा पना ठीक नहीं है, मरता दुख निकलेगा, वो मरेगा राम मरे तो मरे तो दुख होगा। इस बात ममता राम सो इसको आत्मीयता कहते हैं। संसार की ममता है, भगवान की आत्मीयता है, अपनापन है, क्योंकि भगवान के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव बी तो ईश्वर साथ में आत्मीयता आत्मीयता है। संसार में ममता, ममता का त्याग करो, आत्मीयता भगवान से है, और भी आत्मीयता नहीं होगी। सब है गंगा जी है भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई है। अब कभी भगवान विष्णु का या शालिग्राम जी का स्नान कराना तो गंगा जल से करा सकते हैं क्या? वो शुद्ध भगवान के चरणों में गए हैं तो शुद्ध है, इस वास्ते शालिग्राम जी भी स्नान करा सकते। मैं पूर्ण सत्यवादी हूँ परंतु भजन नहीं करता हूँ तो भगवान मिल जाएंगे क्या? मैं पूर्ण सत्यवादी हूँ लेकिन भगवान का भजन नहीं करता हूँ, फिर भगवान मिल जाएंगे? भगवान क्यों मिल जाएंगे, जब तो किसी को मिलेंगे वो, जब आप चाहते ही नहीं आपको फायदा होगा। आप पूर्ण सत्यवादी हो तो फायदा होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान बीच में कूद क्यों पड़े है, भगवान चाहते ही नहीं। भगवान तो भगवान को चाहता है उसको मिलेगा, सत्यवादी तो अच्छी बात है, पूर्ण सत्यवादी हो ये बात कहना तो सीधा है, बात जरूरी है। पूर्ण सत्यवादी बहुत अच्छी बात है। आदमी शिवद्रोही और ममदास कहावा, शिवजी का द्रोही और मेरा दास कहलाता हो ऐसा संभव नहीं है, तो मैं शंकर जी को तो बचता नहीं, फिर भजन का कोई लाभ भी नहीं हुआ। मैं तो ठाकुर जी का अनन्य भक्त हूँ, ठाकुर जी को मानता हूँ, शंकर जी को नहीं मानता। शंकर जी को श्रावण में सोमवार को मानो, मैं पूजन कर देना। देखो बात बताऊ एक, आप किसी को नहीं मानते वो अपना भगवान हो जाएगा, ध्यान देना मेरी बात पर, ध्यान देना। सब भाइयों से बड़ों से कहा है मेरी बात पर ध्यान देना, मैं भगवान का दास हूँ, शंकर जी को नहीं मानता तो नहीं मानता, उतनी जगह भगवान आपके भगवान से खाली हो गई तो आप भगवान अधूरा मानते हैं, ये घाटा होगा ही। ध्यान दिया कि नहीं मानता क्यों, आप क्या हानि है? मेरा प्रेम भगवान से है, मेरा प्रेम भगवान से है, वो प्रेम शंकर से नहीं है। अब ठीक है, वो याद नहीं है, भगवान मानता ही नहीं हूँ, तो आपका भगवान छोटा हो जाएगा कि नहीं, ध्यान दो। आपका भगवान छोटा होगा, आपकी हानि होगी। आप किसी जगह अपने भगवान को नहीं मानते हैं तो आपका भगवान छोटा हो जाएगा, ये संदेह नहीं है। शंका हो तो पूछो। इस वास्ते आप भगवान को छोटा नहीं करना। सत में मान, हमारा प्रेम भगवान में है, शंकर में नहीं है। नहीं होने में शंकर की जगह आपके भगवान है कि नहीं है? शंकर जी की जगह आपके भगवान है कि नहीं है? नहीं है तो आपके भगवान छोटे हुए? बताओ, सच्ची बात है, छोटी बोलो, शुरू करो। जिसको नहीं मानते हो वो आपके आनी हुई, शंकर की नहीं होती, शंकर गानी नहीं हुई, आप गानी हुई। हमारा एक स्वरूप है भगवान विष्णु का ही, हम माना करते हैं, धनुधारी को ही मानते हैं, पर सब भी हमारे भगवान है, सब भगवान। कूड़ा करकट दुर्गंधी वाली चीज है, उसमें भी भगवान हमारे हैं, नरकों में भी भगवान हमारे हैं, स्वर्ग में भी भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान सब हैं। हमारे भगवान छोटे नहीं है, अधूरे नहीं है। आप नहीं मानोगे वो अधूरा हो गया, आपका भगवान छोटा हो जाएगा। शंका करो, शंका ग्रहण करो। क्या बात है, भगवान में कोई हानि नहीं होगी, आप हानि हो जाएगी। आप सत्यवादी हो, भगवान को नहीं मानते तो भगवान क्यों मिलेगा आपको? आप अच्छी बात है, सत्यवादी सत्य मिलेगा, अब तक तो मिल जाएगा। नहीं मानते मिल जाएंगे, आपका प्रश्न खराब है, समझदारी का नहीं। भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे आप बात ही पता क्यों हुई? आप पूरे सत्यवादी नहीं है। सत्यवादी पूरे हो तो सत्यवादी हो, बेगजूर नहीं भगवान के। भगवान मिलेंगे ये बात पैदा क्यों हुई? बात पैदा हुई सत्यवादी पूरे नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। भगवान मिल जाएगी ये बात पैदा क्यों हुई? कोई बातें बढ़ाते हो, किसी बात को सत्य को पकड़ाते हैं, कभी सत्य पकड़ता तो ये बात पैदा नहीं होती। बोलो, शंका करो, शंका करो। क्या कर रहे? मेरे सहित सब जगह भगवान है ये मानना श्रेष्ठ है कि सब जगह भगवान है ये मानना श्रेष्ठ है? मेरे सहित सब जगह भगवान है, एक तो ये मान्यता, और एक सब जगह भगवान है ये मान्यता। मेरे सहित सब जगह भगवान है ये बढ़िया, मेरी जगह भगवान ही है ये बढ़िया। कृपा करो आप भगवान को मानो, आप कृपा करो, कृपा भगवान को मानो, आपकी सब शंकाएं दूर हो जाएगी। शंकाएं पैदा उसी के होती है जिसके अधूरी बातें होती है, अधूरी अधूरी अधूरी, पूरी बातों में शंका नहीं होती। मैं सत्यवादी हूँ, मेरी जरूरत नहीं भगवान, मेरी जरूरत नहीं भाव श्रद्धा नहीं, सत्यवादी हूँ, पूर्ण हो गया। बोलो, सब जगह परमात्मा है। तत्व ज्ञानी का पुत्र भी तत्व ज्ञानी होगा, ये जरूरी है क्या? आया तो है, उग्रसेन के कंस हो गया, उग्रसेन का कंस हो जाता, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद ऐसा होता नहीं। तत्व ज्ञानी के कोई लड़का होगा वो तत्व ज्ञानी ही होगा, आया है ऐसा होता है पर नियम नहीं है। देखो प्रश्न वो करो जो आपके साधन में सहायक हो, ये साधक के प्रश्न नहीं है, ये है करने वाले की परीक्षा देने के लिए। बढ़िया नहीं, आपके विघ्न आता वो पूछो कि ये विघ्न काम क्या करें, तो बहुतों का फायदा हुआ, बहुतों का साधक नहीं हो आप। बात साधक होता है अपने साधन की बात पूछता है। बोलो, भजन करते हुए भी, सतत भजन करते हुए भी संसार याद रहता है, निरंतर भजन करते हुए भी संसार याद रहता है। याद आता है तो संसार में मोह नहीं छूटा, संसार की सत्ता है ही नहीं ये मानना चाहिए। सत्ता का संसार, संसार की सत्ता है ही नहीं, बोलो काटो इस बात को। संसार की सत्ता मानते हो तो याद होती है, संसार सत्ता ही नहीं है, भगवान सत्ता है। संसार याद आता है तो संसार को सत्ता और महत्ता दो दी है आपने, दो एक सत्ता और एक महत्ता, सत्ता और महत्ता आपने दो दी है तब याद आता है। आपका दी हुई है, आपका भजन दामी नहीं है। बोलो कोई बात, बोलो। निरंतर भजन करते रहने से संसार की सत्ता छूट जाएगी, छूट जाएगी, छोड़ना चाहो तो छूट जाएगी, छोड़ना चाहो तो छूट जाएगी, नहीं छोड़ना चाहती तो छूट जाएगी, तो छूट जाएगी। भजन छुटा देगा, हाँ भजन छुटा दे जाएगी, दे जाएगी, दे जाएगी, सब काम हो जाएगा, दे जाएगी। अपना साधन शुद्ध बनाओ, अपना साधन शुद्ध निर्मल बनाओ, अपने अपने साधन को निर्मल बनाओ, कोई दोष नहीं आवे ऐसा। फायदा हुआ अपने साधन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, कोई साधन करो साधन को निर्मल बनाओ। बोलो, साधन को शुद्ध बनाना क्या है? मानो साधन में तत्पर रह जाओ, दूसरे कुछ है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं सत्यवादी हूँ भगवान बन जाएंगे, अब भगवान बन जाएंगे क्यों बात हुई, पूरे सत्यवादी नहीं है, पूरे सत्यवादी हूँ तो भगवान बन जाएंगे बात ही नहीं उठती। मैं शुद्ध एक भगवान है, पता नहीं मुझे है कि नहीं है, पता नहीं हमें है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी बात, अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब नहीं है, हमें भगवान से मतलब है। लग जाओ सच्चे हृदय से, ये प्रश्न भगवान में नहीं लगने वाला होगा। हरी से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, ये बात सही है। अपने लगे रहो, दूसरा क्या है क्या नहीं है हम पता नहीं, हम पता नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं। एक भगवान में लग जाओ आप, नाम से पहले, नाम से पहले जाओ, कीर्तन कीर्तन रह जाओ भगवान में, हे नाथ भूलो नहीं आप, ये भाव चाहिए। कहने से तो बढ़िया नहीं। एक अनन्य भाव भगवान में ठीक होगा ही कोई संदेह नहीं। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ दूसरा क्या है क्या नहीं है हमें क्या मतलब, हमें मतलब नहीं है। तेरे बाबे जो करो भगवो संसार नारायण को बैठ गए अपन मन बार, तेरे बाबे जो करो भगवो संसार हमें क्या मतलब है। हमारा तो हमारे भगवान से मतलब है, उसमें तत्परता से लग जाओ। एक धारा से सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो हरदम एक कोई, उस एक में आने का जाएगा सब। एक ओम श्याम एक ही में बहुत रूप हो, बहुत रूप एक ही हो परमात्मा। सब रूप हमारे भगवान के हैं, सब रूप हमारे हमारे प्रभु पूर्ण है पूर्ण है पूर्ण है पूर्ण है। हे नाथ गुरु नहीं।